Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa 22 maja jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Stabilizuje się sytuacja powodziowa na Podkarpaciu. To jedno z województw, gdzie obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Kampania do Europarlamentu już na ostatniej prostej. Za chwilę o konwencjach i spotkaniach przed niedzielnymi wyborami. Kolejny modowy gigant rezygnuje z używania naturalnych futer. Sytuacja powodziowa na Podkarpaciu powoli stabilizuje się, ale wciąż niebezpiecznie jest w powiatach mieleckim i kolbuszowskim. Jak informuje kierownik w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Wojciech Czelnerle, uwaga służb skupia się teraz na gminie Wadowice Górne koło Mielca. W wyniku pęknięcia wału kanału Wadowickiego doszło do powstania wyrwy i lokalnych podtopień. Na szczęście tam w bezpośredniej lokalizacji wyrwy nie ma domów. Woda na razie podeszła pod kilka oddalonych zabudowań, ale właściciele byli w stanie je opuścić. Zadysponowano śmigłowiec Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej celem dokonania zrzutów worków z piaskiem i zabezpieczenia tej wyrwy. Najwyższy trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego obowiązuje oprócz Podkarpacia także w województwie śląskim i małopolskim. Służby pełne ręce pracy mają też w lubelskiej gminie Wojciechów, nad którą wczoraj przeszła trąba powietrzna. Zniszczonych zostało około 100 budynków, w tym 42 mieszkalne. Nasz reporter Witold Banach odwiedził Stasin, jedną z najbardziej poszkodowanych wsi. Tutaj była stodoła, była drewniana i zniknęła z powierzchni, była cała porozrzucana po podwórku, po sąsiadach, ogrodzeniach, także sprzątamy. Drzewa przewalone, większość była usuwana przez straż, to co większe, to co drobniejsze zrzucamy na jedno miejsce. Wczoraj był widok makabryczny, wszystkie drzewa leżały, na podwórko nie można było wejść, wszystko było zawalone. Teraz widać, że porządek staramy się zrobić. Prace porządkowe, no około 8 drzew z korzeniami wywaliło. Trochę strażacy, trochę wojsko pomogło nam to jakoś to uprzątnąć, bo nawet nie było przejazdu. Dachy są na razie zabezpieczone i na razie mieszkanie przykryte. Na szczęście nikomu nic się nie stało. I to jest najważniejsze, a resztę to jakoś powoli damy radę. Będzie każdego dnia, myślę, coraz lepiej. Wójt gminy Wojciechów skierował już wnioski o zapomogi dla rodzin, których gospodarstwa ucierpiały z powodu przejścia trąby powietrznej. Zapomogi, które już od jutra będą wypłacane, będą wynosiły od 6 do około 20 tysięcy złotych. Teraz w tym serwisie ostatnia prosta przed niedzielnymi wyborami do Europarlamentu. O liczny udział w nich apelowali politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas regionalnej konwencji w Radomiu. To wydarzenie śledziła Anna Orzeł. Konwencję otworzyć miały wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Stało się inaczej. W tym czasie politycy spotykali się z poszkodowanymi przez nawałnicę, a konwencję zainaugurował Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów. Te wybory są tak bardzo ważne, żebyśmy tam w Unii mieli osoby, które będą godnie reprezentować nasz kraj. Osoby, które będą walczyć o interesy Polski i Polaków. Minister Jan Krzysztof Ardanowski mówił o tym, że wynik najbliższych wyborów ma ogromne znaczenie dla polskiego rolnictwa. Znaczną część decyzji, które dotyczą polskiego rolnictwa, podejmuje się w Brukseli, nie w Polsce. To jest konsekwencja decyzji narodu sprzed 15 lat, ale to nie jest tak, że to jest wyrok i konieczność słuchania wyłącznie dyktatu. Mamy tam istotną, ważną rolę do odegrania. Nieobecny podczas konwencji był też lider Mazowieckiej Listy, wicemarszałek Senatu Adam Bielan. W tym czasie brał udział w debacie jedynek. Mówiła Anna Orzeł. Dziękujemy za te relacje. Z kolei liderzy Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka odwiedzili Mińsk Mazowiecki. Szefowa Nowoczesnej zapewniała, że koalicja jest w stanie wynegocjować w następnej perspektywie unijnej 100 miliardów złotych więcej niż obecna władza. Katarzyna Lubnauer mówiła tu cytat: 26 maja warto pójść na wybory i pokazać, że nie zgadzamy się z chaosem w edukacji czy w służbie zdrowia. Środki europejskie można w ramach Europejskiego Programu Ochrony Zdrowia przeznaczyć na zdrowie Polaków. Kwestia leczenia onkologicznego, kwestia profilaktyki

Bzdury duetu Tęskno ukazały się jako cyfrowy singiel, jednocześnie zapowiedź kolejnej odsłony koncertów dziewczyn. Ten najbliższy to już najbliższy piątek, 24 maja, Kraków i później zagranica, czyli udział w festiwalu Primavera Sound w Barcelonie. A potem kolejne daty polskie, Warszawa ponownie, Kraków ponownie, to będzie 22 czerwca, czyli Wianki, które w całym kraju będą grały, Tęskno gra w Krakowie, Halfway Festival i lipiec, Slotart, Colors of Ostrava, czyli znowu wyprawa zagraniczna. No i 2 sierpnia, może tak zamykając tym off-festiwalem dzisiejszą opowieść o Tęskno, rzeczywiście dziewczyny na festiwalu w Katowicach. Ten singiel, którego posłuchaliśmy, Bzdury, bardzo dobrze znany fanom Tęskno, powróci jutro w tej wersji już gotowej i wydanej jako singiel tygodnia w programie alternatywnym. Bardzo się z tego cieszę. A teraz otwieramy płytę, która także sprawia wiele radości i mam nadzieję, że dużo osób zdecyduje się sprawdzić, co tym razem chce nam opowiedzieć Tyler, the Creator. Jump off the roof into the mirror. Felt like summer to my December. Was it my August? Shit, I don't remember. 1, 2, 3, go. I know my temperature was set. You finally flew south to Virgo, knew the nest. So come at it. At least I had it. Instead of never. Or maybe I'm too dramatic. 2, 3, go. Whether it's rain or shine, I know I'm fine for now. My love's gone. My love's gone. My love's gone. Oh, gone. Or maybe it's just a dream that I can't seem to wake up from. My love's gone. My love's gone. look old, that bitch walked outside the front door. Knock, knock, knock, knock, I'm not shocked, I brought this on me. It's my fault, you gon' leave, let's a tout. See, the weatherman told me it wasn't raining. My stupid ass brought umbrellas. I got a glimpse of your cloud and felt better. Now it's 90 degrees and all the tricks in my sleeve is just a sweat and delusion, because I jet to conclusion. You got your thing, I got nothing but memories. I know your secrets, nigga. I'm not bitter or nothing, I understand that. Everybody making a choice according to plan. And we had two different blueprints, but understood influence. You opened up early on, I thought I had a permit. We started building the bridge and turned it into a fence. Then my building got tore down all because of your new tenant. I just vibed some new shit, never down with a lease. You never lived in your truth, I'm just happy I lived in it. But I finally found peace, so peace. Like, I hate wasted potential. That shit crushes your spirit. It really does. It crushes your soul. Tyler, The Creator, jego najnowszy album zatytułowany swojsko Igor albo Igor, jeżeli ktoś chce tak wymawiać to imię. Bardzo ciekawa podróż i wydaje się, że taka bardzo otwarta podróż przez świat Taylora, i mam tu na myśli nie tylko muzykę, ale także teksty. Będziemy do tej płyty wracać, bo jest zaskakująca, no i po prostu jest dobra. Jeszcze jedna płyta, która wprawdzie oficjalnie nadchodzi dopiero 24 maja, ale podejrzyjmy. Burning down the house, fire, call your firemen, better than your Burning Down the House podebrałam z nadchodzącej dopiero płyty Flying Lotusa. Tutaj gościnnie George Clinton w tym utworze. Płyta 24 maja, 66 minut muzyki skupionej w różnych stanach, bo są i piosenki, są też formy mniejsze, no ale jest to album, który w tym momencie pozwala nam zrobić taką świetną muzyczną podróż. George Clinton z Flying Lotusem, a teraz George Clinton sam, a właściwie ze swoją rodziną. Yeah. No jak? Kołysząca kąpiel w historii muzyki. George Clinton sprzed lat, Mothership Connection, Star Child. To jeszcze przez chwilę pójdziemy tą ścieżką, bo Mothership Reconnection przygotował w swoim czasie Scott Groves, czyli Patrick Scott, który tym pseudonimem podpisuje swoje prace muzyczne, i zremiksowali to panowie z Daft Punk. Yeah. Scott Groves od George'a Clintona zaczerpnął i przygotował swoją wersję Mothership Reconnection, a potem Daft Punk chwilę później, a działo się to w latach 90. XX wieku, ho, ho, ho, przygotowali. No i tak oto można było bezwstydnie tańczyć i radować się, bo czemu nie? Naprawdę nie trzeba się krępować, nie trzeba się nieustannie dostosowywać do tego, że na przykład w środę się nie tańczy. Teraz propozycja będzie taneczna, może nieco inaczej. Niekoniecznie Arebur, ale jednak inaczej. Otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym z wielką radością i dumą nowy album Zamilskiej. Uncovered to jest tytuł płyty tygodnia naszej w programie alternatywnym, a Back to jest tytuł utworu, który posłuchaliśmy z tej najnowszej płyty Zamilskiej. Bardzo, naprawdę bardzo bym chciała już stanąć na jakiejś sali gdziekolwiek, gdzie Zamilska grać będzie swoje utwory, żeby ten bas tak dobrze przeszedł przez każdą komórkę ciała. No myślę, że wiele osób dokładnie wie, co to znaczy. No a teraz skupmy się na płycie tygodnia. Oczywiście albumy są do wygrania, więc pytanie konkursowe dla fanów Natalii będzie bardzo proste, ponieważ ona opowiada o tym, także opowiadała na naszej antenie, o ważnej przyjaźni artystycznej i ludzkiej też, która jej się zdarzyła i która owocuje także współpracą na tej płycie, której wspólnie słuchamy. I nie mam tu na myśli Justyny Wasilewskiej, tak żeby już ułatwić. Dzisiaj gramy korzystając z maila. Kto by chciał wygrać płytę Natalii, proszę niech napisze poprawną odpowiedź. Kim jest ta dziewczyna? Jak się nazywa? Którą można uznać za taką właśnie artystyczną partnerkę i osobę ważną artystycznie dla Natalii? agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Czekam na poprawne odpowiedzi wysyłane mailem, bo w tym studiu tak będzie najprościej. I oczywiście słuchamy dalej. Dobrze było słychać tutaj osobę, o którą pytałam. Oczywiście Karolina Rec, Rezina, to jest poprawna odpowiedź. Odpowiadam już teraz, bo wpadły maile z dobrymi odpowiedziami. Odpiszę tak szybko, jak zdołam, do dwóch pierwszych osób, które poprawnie odpowiedziały, ale proszę już więcej maili nie wysyłać, bo konkurs jest rozwiązany, ale jutro po godzinie 19 kolejna szansa na to, aby Uncovered, nowy, świetny album Natalii Zamińskiej, wygrać u nas, więc już się polecamy jutro. Bardzo dziękując za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, audycję zrealizowała Iwanka Kunewa. Na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny spis utworów, a także pojawią się tam podcasty. Jesteśmy także na Facebooku, gdzie PS gra, a ja znikam. Na dobranoc. Raz jeszcze Zamińska. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Wieża. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment trzeci. Trędowaty na próżno czerpał z książek wiedzę o przewrotności ludzkiej i o nieszczęściach towarzyszących jak nieodłączny cień doli człowieczej. Jego serce odmawiało uwierzenia w to, co czytały jego oczy. Los ludzi wolnych wydawał mu się tym godniejszy zazdrości, im bardziej opłakany był jego własny. Na początku wiosny, gdy wiatr Piemontu zaczynał dąć w dolinie Aosty, czuł się do szpiku kości przeniknięty jego ożywczym ciepłem i chęć życia wzbierała w nim gwałtowniej, zrywając wszelkie tamy. Wymykał się wówczas pokryjomu ze swego więzienia i błąkał się po okolicznych polach, odurzony przestrzenią. Krył się, by nie być zobaczonym przez tych samych ludzi, których jego serce tak gorąco pragnęło spotkać. Ze szczytu wzgórza, zaszyty w krzakach jak dzikie zwierzę, ogarniał wzrokiem miasto, śledził z daleka mieszkańców Aosty, którzy ledwie o nim słyszeli, wyciągał ku nim z jękiem ręce i domagał się swojej cząstki szczęścia. W przypływach uniesienia wyznawał to ze wstydem, obejmował niekiedy ramionami drzewa w lesie, zaklinając Boga, by je ożywił i dał mu choć jednego przyjaciela. Ale drzewa odpychały go swoją chłodną korą, szumiały nad nim milczeniem. Pokonany przez zmęczenie, prawie u kresu sił, wracał w końcu do wieży i szukał ulgi w modlitwie. Przeżywał więc nieszczęsny wszystkie naraz cierpienia duszy i ciała? Nie, te ostatnie były najokrutniejsze. Co miesiąc stawały się wprawdzie dotkliwsze, lecz potem stopniowo słabły. Gdy księżyc przebijał niebo cienkim sierpem, choroba odzywała się natychmiast ze wzmożoną siłą. W miarę jak zaokrąglał się w tarczę, łagodniała i zdawała się zmieniać swoją naturę. Skóra na jego ciele wysychała i bielała i nie czuł już prawie bólów. Nie same bóle zresztą były najgorsze, ale ich wierne echo – bezsenność. Bezsenność. Bezsenność. Nikt, kto tego sam nie doświadczył, nie potrafi sobie wyobrazić, jak smutna i długa jest noc, którą spędza się bez zmrużenia oka i... Nie, nikt tego nie potrafi zrozumieć. Jego niepokój rósł wraz z nocą. Zbliżający się świt zastawał go w takim podnieceniu, że mąciły mu się myśli, nie wiedział już, co się z nim dzieje i stawał się ofiarą niezwykłych halucynacji. To zdawało mu się, że jakaś nieodparta siła ciągnie go w przepaść bez dna, to znowu tuż przed jego oczami czarne plamy krzyżowały się z szybkością błyskawicy, rosły, zbliżając się do niego i przeobrażone niebawem w góry, przygniatały go swoim ciężarem. Widywał też niekiedy wynurzające się dookoła z ziemi chmury, które na podobieństwo skłębionych bałwanów morskich groziły mu połknięciem. Gdy usiłował się podnieść i wyzwolić z tych przywidzeń, niedostrzegalne pętla przykuwały go do łóżka. Nie, nie były to sny. Widział ciągle to samo i groza tych doznań przewyższała wszystkie udręki jego ciała. Może te okrutne majaki podsuwała mu gorączka wywołana bezsennością? Trędowaty spojrzał na swego gościa z nadzieją. Ach, gdybyż to była tylko gorączka. Gdyby podobało się Bogu doświadczać go tylko gorączką. Drżał dotąd zawsze na myśl o tym, że nawiedzają go pierwsze oznaki obłędu. Po podróżny przysunął się do niego bezwiednie. Nie boicie się, panie? Ostrzegł go mieszkaniec wieży. Stać tak blisko mnie? Usiądźcie na tym kamieniu. Schowam się za liście i będziemy mogli rozmawiać, nie widząc się wzajemnie. Ostrożnie. O mały włos wasze palce nie dotknęłyby mojej dłoni. Miałem ochotę ją uścisnąć, powiedział oficer. Podobna przyjemność, odparł trędowaty. Spotkałaby mnie pierwszy raz w życiu. Nikt nigdy nie uścisnął mojej dłoni. Po tych słowach mieszkaniec wieży podjął znowu swoją opowieść. Siostra była jedynym ogniwem łączącym go z ludzkością. Pękło ono z woli wszechmocnego, skazując go odtąd na wieczną samotność. Natura ich choroby odebrała im jednak także dar normalnej zażyłości, jaka wiąże zapewne w wolnym świecie przyjaciół w nieszczęściu. Nawet kiedy zbliżała ich fizycznie wspólna modlitwa, unikali wzajemnego patrzenia na siebie, by nie mącić tym strasznym widokiem pobożnych rozmyślań, a ich spojrzenia spotykały się tylko w niebie. Po modlitwie towarzyszka jego samotności wracała zazwyczaj do swojej celi lub znikała za leszczynowym żywopłotem otaczającym ogród. Ta surowa reguła współżycia miała swoje przyczyny. Gdy trąd, którego ofiarą padła cała jego rodzina, zaatakował również na koniec jego siostrę i przywieziono ją do wieży w Aoście, nie widzieli się jeszcze nigdy w życiu. Na widok brata jej oczy rozszerzyły się nagle bezgranicznym przerażeniem. Obawa, by jej nie pogrążyć swym wyglądem w rozpaczy, a stokroć większa, by przez za bliskie obcowanie nie rozszerzyć zasięgu jej choroby, narzuciło mu ten smutny tryb życia. Trąd poraził tylko jej piersi i nie zgasił ostatniego promyka nadziei, że uzdrowiona opuści kiedyś ten przybytek dla pogrzebanych żywcem. W miejscu, gdzie teraz widać było resztki altanki, zasadził po jej przyjeździe przegrodę z chmielu, która dzieliła ogród na dwie części. Po obu stronach zielonego płotu biegły wąskie ścieżki. Mogli przechadzać się po nich razem, nie widząc się nawzajem i nie zbliżając się do siebie zbytnio. Mimo wszystko przecież nie był wówczas sam. Nasłuchiwał w samotności dźwięku jej kroków. Kiedy o świcie wychodził pod drzewa na poranną modlitwę, drzwi wieży otwierały się cicho i jej głos przyłączał się do jego głosu. Kiedy przed wieczorem podlewał kwiaty, spacerowała czasem w smudze zachodzącego słońca i jej cień, jak wahadło, przesuwał się na klombach. Którejś nocy, chcąc zagłuszyć wyjątkowo ostre bóle, zaczął przemierzać dużymi krokami cele. Poczuwszy znużenie, usiadł na chwilę na łóżku. W martwej ciszy nocnej usłyszał nagle za drzwiami jakby leciutki szelest. Podszedł do drzwi, przyłożył ucho i natychmiast zrozumiał. Klęczała tuż za progiem i ledwie dosłyszalnym szeptem zmawiała miserere. Łzy napłynęły mu do oczu. Obsunął się na kolana i samym ruchem warg powtarzał jej słowa. Idź spać, powiedział do niej wreszcie. Czujesz się już trochę lepiej. Niech ci Bóg wynagrodzi twoje miłosierdzie. Oddaliła się w milczeniu. I jej modlitwa została istotnie wysłuchana, gdyż zmorzył go w końcu na parę godzin spokojny sen. A teraz? Teraz był znowu zupełnie sam. Po jej śmierci zapadł w odrętwienie, które pozbawiło go zdolności zmierzenia do dna otchłani, jaka otworzyła się pod jego stopami. Gdy oprzytomniał na tyle, by móc ogarnąć swoją nową sytuację, był bliski pomieszania zmysłów. Ten okres odcisnął się w jego pamięci jako podwójnie bolesny. Przypomniał mu przede wszystkim największe z dotychczasowych nieszczęść. Lecz przypominał mu także powściągniętą w ostatniej chwili pokusę zbrodni. Już dawniej, w przystępach depresji, stawała przed nim myśl o porzuceniu tego życia. Zawsze jednak umiał nad nią na czas zapanować. I oto zwykły drobiazg,